राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 4 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुचामन सिटी। राम राम राम राम राम। जो परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, गोविंद दासदेव नारायण हरि माधव माधव मुकुंद हरि नाम से कहते हैं, वो परमात्मा है, दूसरी सी प्रकृति है। तो प्रकृति का सहारा बिल्कुल छोड़ दें और परमात्मा का ही शरण ले लें, व्यापार है। प्रकृति जैसे जो संसार है इसका सहारा नहीं दें। ये सब है संसार की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। संसार की है, संसार के लिए है, संसार की वस्तु है, संसार के लिए है, संसार के लिए है तो संसार के लिए ये सब बनाते हैं। और कामना भी नहीं रखे, कामना किस बात की? संसार की वस्तु संसार को दे दी, कामना किस बात की? और अपनी वस्तु अपने शरण हो गए, कामना किस बात की? कामना को यही नहीं, अपने स्वयं तो है परमात्मा के अंश और ये शरीर है प्रकृति का अंश। शरीर और इंद्रियां, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये कारण शरीर सब सब प्रकृति का और ये स्वयं परमात्मा का अंश। प्रकृति का सब सर्वथा संबंध विच्छेद होना चाहिए। कुछ भी प्रकृति के साथ रखोगे तो बंधन होगा। इस वास्ते सूर शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब प्रगति संसारी, ये संसारी सामग्री है और ये परमात्मा की सामग्री है। स्वयं हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं और ये संसार है, संसारी चीज है, संसारी चीज है। संसार को अर्पण कर दी और परमात्मा की चीज परमात्मा को अर्पण कर दी। संसार की चीज संसार को अर्पण करने से संसार की सेवा हो जाएगी, परमात्मा के परमात्मा की चीज परमात्मा को देने से प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम सर्वतोपरि चीज रोज प्राप्त हो गई और संसार की चीज संसार को करने से संसार की सेवा हो गई। सेवा हो गई जो कर्मयोग कहते हैं, प्रेम हो गया जो भक्ति योग कहते हैं, आप अलग हो जाए तो ज्ञान योग कहते हैं। तो संसारी चीजें हमारे काम के नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल हमारे काम का नहीं है। ये संसार का है, संसार के लिए है। स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, स्थूल शरीर में क्रिया होती है, पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म शरीर में संकल्प रहती वही पदार्थ क्रिया होती है, कारण में स्थिरता होती है, चिंतन होता है सूक्ष्म में, स्थिरता समाधि सब होती है कारण शरीर में। वो भी हमारी नहीं, चिंतन भी हमारा नहीं और काम भी हमारा नहीं, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। अपना क्या होता? अपना तो कुछ है, अक्रिय है। क्रिया करते ही कर्म सामग्री के साथ संबंध हो जाता है, कर्म सामग्री के साथ होते ही परिस्थिति की दशा आ जाती है। परिस्थिति मालिक दास हो जाते हैं तो गुलाम हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। इस वास्ते क्रिया नहीं है शांत, तो क्रिया तो शांत हो गई, पता दीजिए कि परमात्मा हो गए, परमात्मा का आश्रय और क्रिया का त्याग विश्राम। क्रिया त्याग विश्राम, काम करने पर क्रिया करने पर शक्ति का ह्रास होता है, चुपचाप शांत होने से शक्ति का संचय होता है। शक्ति ह्रास कोई नहीं चाहता, शक्ति का संचय चाहते है, इस वजह से कुछ नहीं करना। और परमात्मा स्वरूप ही है, उसको आश्रय लेना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल ये भगवान का आश्रय, दूसरा न कोई, ये सब गंध कुछ नहीं करना है। उमा राम समय तु जग माई, गुरु पितु माधु बंधु प्रभु नाई, कोई भी अपना नहीं है, राम जी के समान कोई नहीं, ईश्वर सारा केवल भगवान का। इस वास्ते सर्वधर्मान पर जब माम एक कम शरण कर जा, ये सर्व को यतम हो या शरण पर्व मुचा, सर्व को यतम साथ रहे भगवान की शरण हो जाना, सर्व को यतम शास्त्र भोगतम मयान का भगवान का आश्रित हो जाना। एक आसरो एक बल, एक आसो एक, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, निदर ही सिंधु सरत सरवारी, रूप बिंदु लय हो सुखारी, बदल की मोह देते वर्ष, एक रूप दर्श भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं है, न सूर है न सूक्ष्म है न कर्ण है, कोई सही मेरा कोई नहीं, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, क्योंकि भगवान का ये अंश है, तो अपने जिसका अंश है वही अपना है, उसके सिवाय दूसरा सहारा देना है यही बंधन है, दूसरा बंधन न देना मुक्ति है, अरे भगवान का अंश है देना भक्ति है, भगवान का अंश है, भगवान के चरणों का अंश देना, भगवान माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, एकम का अनन्य शरण अनन्य भाव से और कोई आश्रय नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सात तुलसीदास, तद एकम मध्य से सेवम अपने आप, एक यही है माम एकम शरणम ब्रज, परमात्मा का आश्रय है, इसमें प्रगति है, प्रकृति की सेवा करने के लिए प्रकृति है, प्रकृति की चीजें जो हम को मिली है सूर सूक्ष्म कारण शरीर मिला है, इस शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना, परमात्मा को संसार परमात्मा के हम या परमात्मा मिली ये सामग्री, इस सामग्री द्वारा परमात्मा के संबंधित होने से, परमात्मा के संबंधित होने से अपना विषय भी हो गया, संसार मात्र की सेवा, संसार मात्र की सेवा, बस सेवा करने, लेना कुछ नहीं, लेना क्या है उसी चीज उसको दे दी, लेना क्या, अपनी चीज दे तो लेते, संसार की चीज संसार को दे दी, कर्जा उतर गया, ये कर्मी हो गया, और अपने भगवान का शरण हो गए, बस भगवान का आंसर भगवान को दे दिया, मैं अपन है ही नहीं, मौज हो गई, आनंद हो गया, सदा ही भगवान में प्रेम होगा, स्वाभाविक संसार की सेवा होगी, क्यों संसार की चीज संसार को देने से संसार की सेवा होगी, परमात्मा की चीज परमात्मा को देने से परमात्मा प्रेम हो गया, मौज हो गई, कामना कुछ देने से इच्छा कोई यही नहीं, कामना कोई यही नहीं, वासना कोई यही नहीं, इच्छा कोई यही नहीं, अधिकार कोई यही नहीं, अहंकार है ही नहीं, करना कुछ है ही नहीं, करना होता है जब तो भोग हो, कामना तो होती है, भोग भोग चाहिए तब करना होता है, ये परा परा का पर का अपर का आश्रय करना होता है, अपने लिए करना नहीं, अपना तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है, वो है हमारा है, हमारा है हमारा, वो आनंद में मस्त रहे, संसार की चीज संसार को दे दी और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, जय राम जी, सीधी सरल बात है, संसार से छूट गया मुक्ति हो गई और अपने स्वरूप में सिद्ध हो गया ज्ञान हो गया, अरे भगवान के आश्रित हो गया भक्ति हो गई, कर्मयोग मुक्ति भक्ति, जीवन सफल, मनुष्य जीवन सफल हो गया, न करना रहा न पाना रहा, कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना मौज हो गई। एक आनंद मंगल एक सत एक है मात्र एक सत्ता है सत्ता मात्र है मात्र पूर्ण परिपूर्ण है खुद अपना है ये हमारे हैं अपने उसने अपने आप को अर्पण कर दिया। मैं तो ये मैं नहीं रहा है रहा है न मैं है न तू है न ये है न वह है स्वाभाविक सत्य है कुछ बनाना नहीं कुछ लेना नहीं कुछ करना नहीं परिपूर्ण सम शांत। देखो कोई भी काम आरंभ करते हैं तो पहले नहीं था फिर आरंभ किया आरंभ कर समाप्ति करते हैं तो बाकी कुछ नहीं रहता तो शांत शांत रहने का स्वभाव बनाओ कुछ भी कर डाले शांति में से क्रिया पैदा होती है क्रिया पैदा रात में क्रिया शांत हो जाती है तो शांति अर्धम रहती है क्रिया बीच में पैदा होकर लीन हो जाती है करना बीच में होकर करना समाप्त हो जाता है शांति रह जाती है शांति में स्थिर रहता है। मैं शांत हूं ये नहीं होना चाहिए मैं शांत होने से अहंकार मिल जाता है शांति साथ अहंकार अहंकार मिलता तो वो अहंकार संसार का कारण है संसार मात्र का कारण अहंकार निर्ममो निरहंकार शांति मंदिर स्थिति न मेरा है न मैं हूं है न मैं हूं न मेरा है एक है निर्ममो निरहंकार शांति मंदिर स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति ये ब्रह्म की स्थिति परमात्मा की स्थिति नहीं नाम प्राप्त पे मोहित इस परमात्मा की स्थिति को प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता सत्वाश्याम अंतकाल है भी अंतकाल में हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण मृत्यु आरम्भिक शांत रहे शरीर से मन से वाणी से सुख सुख ये सुख साधन है सर्वोपरि साधन मैं चुप हूं मैं शांत हूं मैं निर्विकार हूं ऐसा नहीं ये नहीं होना चाहिए ये शांति में मैं मिल गया तो संसार मिल गया मैं ही नहीं शांत मैं नहीं है मैं कल्पना मात्र है मैं है चीज नहीं जैसे कोई कहे बीकानेर है बीकानेर का कण कण ढूंढ लो आप एक एक टुकड़ा ढूंढ लो बीकानेर मिलेगा नहीं कभी तो बीकानेर है ही नहीं मान्यता है बीकानेर कहते हैं है नहीं ऐसे मैं कहते हैं मैं है नहीं है असीम है आनंद एक है मेरा स्वरूप खास मेरे मेरे मेरे गिरद्र गोपाल दूसरा न कोई उसको गिरद्र गोपाल कहते हैं उसको है कहते हैं उसको राम जी कहते हैं उसको कृष्ण जी कहते हैं दशावतार भी उसी की है वो एक ही है शक्ति भी वही है सूर्य भी वही है गणेश भी वही है शिव जी भी वही है एक एक परमात्मा है उसी से ही सृष्टि पैदा होती है उसमें स्थित होती है उसमें लीन हो जाती है वही रह जाता है। ऐसा कोई भी क्रिया हो अक्रिय तत्व से पैदा होते हैं और प्रशांत में अक्रिय लय हो जाते हैं पहले चुप रहता चुप से बोलना होता है बोलने के बाद फिर चुप हो जाता है चुप निरंतर रहती है चुप बनावटी नहीं है बोलना बनावटी बनावटी शांत हो जाता है जो रह जाता है एक शांत आनंद कोई आदमी चलते चलते बीच में विश्राम करता है तो विश्राम के बाद विश्राम शेष रह जाए सब सब सब सब सब खत्म हो गया विश्राम पायो परम विश्राम वो परमात्मा विश्राम में है सब विश्राम से ही पैदा होते हैं पैदा होकर विश्राम में ही रहते हैं विश्राम में लीन हो जाते हैं विश्राम में रह जाता है। मैं तू यह हवा कल्पना मिट जाती है, न मैं रहता न तू रहता, न यह रहता न वह रहता, है रहता है मैं, मैं है मैं तू है मैं यह है जो नहीं वह है। परम विश्राम, विश्राम में शक्ति है, सब में शक्ति का ध्वास है, शक्ति का खर्चा है, और चुपचाप में संचय है। इस बार चले चलते चलते चलते चलते जाए चलते जाए तो पड़ी जाए चुप से पड़ी यार, अरे पड़े पड़े में शक्ति आ जाएगी। तो निष्क्रिय में शक्ति है, वो शक्ति आ जाती है क्रिया से, शक्ति खर्च होती है, में शक्ति संचय होती है। परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, इसमें अहम आता है। अब ये प्रकृति का है, भूमि आप अनल वायु खांग मन बुद्धि और मन अहम अहंकार न प्रतिष्ठा अपरा ये अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति अहम से रहित सम अनादि अनंत सम शांत घन आनंद घन चैतन्य घन नित्य घन आनंद घन शरीर यही है पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद अपार आनंद अनंत आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।